झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। हिला कर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो, अच्छा लगता है। खुशबू से बहलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, आँख में आँखें डाल के कह दो, ख्वाबों में टहलाओ ना, जरा शॉट में बतलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना। ला ला ला ला, ला ला ला ला ला, ला ला ला ला ला, ला ला ला ला ला। अलग एहसास होता है सरसराहट की नदी में रेशमी लम्हे भिगोने का, हो हो हो, जरा सा मोड़ कर गर्दन जब अपनी अदा पे नाज करती हो, अच्छा लगता है। लफ्ज़ों से बहलाओ ना, झूठी मूठी बहकाओ ना, हाथों को हाथों में लेके वो तीन शॉट टपकाओ ना, सारा शॉट में बतलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, हाँ सीधे पॉइंट पे आओ ना। वो तेरे ध्यान की खुशबू मैं सर तक ओढ़ लेता हूँ, भटकती सांस को तेरी गली में गुनगुनाने छोड़ देता हूँ। ओ, तुम अपनी खिड़कियों को खोल कर जब भी नए आगाज करती हो, अच्छा लगता।